pożyczek w Banku Pekao S.A. Oferta ważna do 12 stycznia 2019 roku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 9,38%. Udzielenie pożyczki zależy od oceny zdolności kredytowej. Informacja nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły na pekao.com.pl. Żegnamy reklamy. Sami Państwo słyszeli, jak mijała 17. To program Trzeci Polskiego Radia. Audycja Zapraszamy do Trójki. Teraz serwis Jolanta Pawlaki i Romuald Wójcik. Rząd apeluje o udział w biało-czerwonym marszu 11 listopada ponad podziałami. Ten we Wrocławiu jednak przejdzie przez miasto, bo zakaz Rafała Dudkiewicza uchylił sąd. Ale na początek kolejna w ostatnich godzinach strzelanina w Stanach Zjednoczonych. Były żołnierz zastrzelił w barze na południu Kalifornii 12 osób. On sam popełnił samobójstwo. Wśród ofiar śmiertelnych jest policjant, który pierwszy interweniował, później wezwano oddziały specjalne. 28-letni David Long był weteranem piechoty morskiej. Nie miał poważniejszych konfliktów z prawem, ale miał problemy psychiczne. Przedstawiciele rządu zapraszają do wspólnego świętowania setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Jednym z elementów tego świętowania będzie biało-czerwony marsz, który przejdzie w niedzielę ulicami stolicy. Za organizację przemarszu jest odpowiedzialne kierownictwo resortu obrony. Patronat objął prezydent Andrzej Duda. Biało-czerwony marsz ruszy w niedzielę z Ronda Dmowskiego o godzinie 15. Do udziału w pochodzie zaprasza minister obrony Mariusz Błaszczak. Ten marsz będzie otwierało Wojsko Polskie, kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego, będzie orkiestra wojskowa, będą pojazdy wojskowe, będą grupy rekonstrukcyjne, będą kombatanci. Szef MON nie obawia się ewentualnych konfrontacji różnych środowisk i apeluje o uczestnictwo w przemarszu ponad politycznymi podziałami. To jest apel do wszystkich i do skrajnej prawicy, do skrajnej lewicy, do wszystkich. Wszyscy są mile widziani 11 listopada na Marszu Niepodległości, wyłącznie z biało-czerwonymi flagami. O udział w państwowym marszu apeluje też premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu zwrócił się do liderów wszystkich ugrupowań politycznych i ich sympatyków, a także do stowarzyszeń i ruchów społecznych o marsz ramię w ramię, by pokazać, że potrafimy wszyscy świętować. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Narodowy Marsz Niepodległości we Wrocławiu jednak przejdzie przez miasto. Tak zdecydował Sąd Okręgowy, uchylając tym samym zakaz prezydenta miasta. Decyzję uzasadnił rzecznik sądu Marek Poteralski. Sąd uznał, że prawo do zgromadzeń jest wartością chronioną konstytucyjnie i może być ograniczone jedynie w wypadkach ściśle wskazanych w ustawie. Chodzi o ustawę o zgromadzeniach. Wrocławski ratusz zapowiedział już zażalenie na decyzję sądu, mówi prezydent Wrocławia Rafał Dudkiewicz. Konstytucja oraz przepisy dotyczące zgromadzeń są szczęśliwie w Polsce bardzo liberalne. Jednakowoż te przepisy mówią o tym, że jeśli następuje zagrożenie bezpieczeństwa publicznego, to można odmówić wyrażania zgody na manifestację. Na rozpatrzenie zażalenia sąd apelacyjny będzie miał 24 godziny od momentu wpłynięcia dokumentu z wrocławskiego ratusza. Tymczasem za półtorej godziny warszawski sąd okręgowy zdecyduje, czy uchyli decyzję prezydent Warszawy zakazującą niedzielnego marszu w stolicy. O jak najszybsze wyjaśnienie zdarzeń opisanych przez portal W Polityce do władz państwowych zaapelował w imieniu Rady Mediów Narodowych jej przewodniczący Krzysztof Czabański. Portal pisze, powołując się na materiały ze śledztwa, do których dotarł, że wydarzenia nazwane urodzinami Hitlera z maja zeszłego roku zostały zorganizowane na zamówienie z możliwym udziałem dziennikarzy stacji TVN. Gdyby stacja telewizyjna TVN istotnie postąpiła w sposób tak karygodny, to świadczyłoby to o olbrzymim zagrożeniu dla demokratycznego ładu medialnego w Polsce. I nie tylko, dodał szef Rady Mediów Narodowych. Okazałoby się wówczas, że czołowe media, stacja telewizyjna TVN na pewno należy do jednej z najbardziej opiniotwórczych stacji telewizyjnych, w Polsce, kreuje rzeczywistość, kreuje według własnego zamówienia po to, żeby później wmawiać opinii publicznej w Polsce i poza granicami Polski, że Polska właśnie wygląda tak, jak oni wykreowali. Wątek ewentualnego zlecenia telewizji TVN realizacji materiału na temat urodzin Hitlera sprawdza prokuratura. Według ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, śledczym udało się potwierdzić, że zleceniodawcy wręczali pieniądze. Mogę powiedzieć też, że pewne czynności dowodowe w tym zakresie były przeprowadzone i przyniosły potwierdzenie ustaleń związanych z dostarczeniem kwoty pieniędzy jednemu z organizatorów. Redakcja programu Superwizjer zaprzecza doniesieniom portalu W Polityce. Kategorycznie zaprzeczamy, aby jakikolwiek członek ekipy TVN biorącej udział w realizacji reportażu przekazał jakiekolwiek pieniądze Mateuszowi S., pseudonim Sitas, lub komukolwiek, kto brał udział w organizacji urodzin Adolfa Hitlera w lesie w okolicy Wodzisławia Śląskiego, napisała w oświadczeniu redakcja programu. Dodano, że powielanie takich informacji narusza dobra osobiste autorów reportażu oraz stacji TVN. Redakcja rozważa podjęcie kroków sprawów prawnych. 250 wyborczych banerów pomoże przetrwać zimę pod opiecznym tarnowskiego azylu dla zwierząt. Tyle plakatów przekazali schronisku kandydaci walczący w tegorocznych wyborach. Zabezpieczymy nimi budy, mówi Ilona Drwal z tarnowskiego azylu dla zwierząt. W momencie, kiedy już będą takie typowe mrozy, no to wtedy już będziemy faktycznie zakładać jako zasłonki do bud. Natomiast jeśli chodzi o górę, o zadaszenie, no to wtedy, kiedy już mniej więcej będzie śnieg, żeby ten śnieg nie padał na te psy. Wyborcze banery przyjmują także inne małopolskie schroniska. Od momentu zakończenia wyborów kandydaci mają 30 dni na usunięcie ich z miejskiej przestrzeni. Skrót informacji w Trójce już za niecałe pół godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na tym samym portalu są informacje sportowe, ale zanim Państwo sprawdzą, to proszę poważnie i bardzo dokładnie posłuchać tego, co ma Państwu do powiedzenia Krzysztof Łoniewski. Tak jest. Piłka na początek i ciekawe kulisy losowania par 1/8 finału w Pucharze Polski. Okazało się, że kul z nazwami klubów zamiast 16 było 15. Zgubiła się ta przypisana Miedzi Legnica. Losowanie powtórzono już z kompletem drużyn i oto jego efekt. Wigry Suwałki zagrają z Rakowem Częstochowa, Puszczanie Połomice z Wisłą Płock, Chrobry Głogów z Legią Warszawa, Wisła Sandomierz z Odrą Opole, Śląsk Wrocław z Rzeczoną Miedzią Legnica, Arka Gdynia z Jagiellonią Białystok, Rozwój Katowice z Górnikiem Zabrze i Brukbet Termalika Nieciecza z Lechią Gdańsk. Mecze odbędą się w dniach 4-6 grudnia. To wręcz dziwne. Tylko obecny prezydent UEFA Aleksander Ceferin zgłosił się do przyszłorocznych wyborów na to stanowisko. Słoweniec musi mieć mocną pozycję, skoro nikt nie odważył się stanąć z nim w konkury, a chętnych, żeby poszefować w UEFA, na pewno jest wielu. Kurczy się z kolei stawka w turnieju World Tour w tenisie stołowym w Lińcu. Dobra informacja dla nas jest taka, że Natalia Partyka i Katarzyna Grzybowska-Franc awansowały do ćwierćfinału turnieju deblowego. W trzech setach pokonały dziś parę z Taipei. Teraz zmierzą się z Japonkami, Hayatą oraz Ito. To jeszcze boks i kronika kryminalna na dokładkę. Kibice szermierki na pięści, może nie ci najmłodsi, powinni pamiętać doskonale Feliksa Savona. Trzykrotny mistrz olimpijski w kategorii ciężkiej to jeden z najbardziej znanych sportowców na Kubie. Niestety teraz głośno o nim nie ze względów sportowych. Został oskarżony o pedofilię. Władze na Kubie chciały skandal tuszować, sprawę nagłośnił jeden z dziennikarzy. I tu stawiamy kropkę, kolejny serwis sportowy za 2 godziny. To teraz Zakopane w tym pięknym mieście na Krupówkach, dokładnie z Mariusz Krzemiński. Witaj panowie Mariuszu. Dzisiaj to jest jeden z tematów, który się przejawia w kontekście tego miasta. Słuchacz pan Tymek napisał, choć w tej chwili jakość powietrza w Zakopanem jest bardzo dobra, to Wojewódzki Zespół Ostrzegania Kryzysowego wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia na 24 godziny. Chodzi o pyły i chodzi o benzopiren. Jak ty oceniasz jakość powietrza w Zakopanem teraz? Ja ekspertem nie jestem, więc mogę ocenić na dwa sposoby. Na oko i na nos. Więc na oko oceniam bardzo dobrze, bo faktycznie widoczność jest wyśmienita. Góry bardzo dobrze widać. Nie ma żadnej takiej mgiełki, żadnych utrudnień w obserwowaniu najwyższych nawet szczytów. Widać dokładnie Giewont, krzyż na Giewoncie, nie ma problemu. No czy teraz może niekoniecznie, bo się ściemnia i po prostu zmrok to uniemożliwia, ale w ciągu dnia nie było z tym najmniejszego problemu. No a na nos, no też to powietrze wydaje się być rześkie, dużo czystsze niż na przykład w dużych miastach, więc oddycha się całkiem swobodnie i całkiem przyjemnie. Bardzo dziękujemy. Z Mariuszem usłyszymy się jeszcze za mniej więcej 7 minut. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże to, jeśli chodzi o cały kraj. Na krańcach zachodnich wystąpią słabe opady deszczu, miejscami na wschodzie i północy mgła, ograniczająca widzialność do 200 metrów, a gdzieniegdzie nawet do 100. Temperatura tej nocy od 1 stopnia na Podlasiu, około 7 będzie w centrum, do 9 na wschodnim wybrzeżu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. To wy macie dziś urodziny? No, 20. To wszystkiego naj. Nie, dzięki, naj już mamy. Największy wybór, najwięcej nowości, najlepsze ceny. To czego wam życzyć? Najlepiej lodówki bananów. Ha! Teraz MediaMarkt. Kupując laptop Asus z procesorem Intel Celeron i systemem Windows 10. Zapłacisz tylko 1199 zł, oszczędzając aż 150 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? Codzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C, pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla Ciebie. Zdrowie.

znowu zatańczył, a właściwie być może Państwo zatańczą przy jego muzyce. Mark Knopfler wraca 15 minut po 17. Na program zaprasza Brubeck, producent bielizny termoaktywnej Extreme Wool. Trójka wraca do korzeni. Na Kropówkach Mariusz Krzemiński, witaj ponownie. Gdyby Państwo mieli ochotę, to bardzo proszę, proszę poszukać Mariusza bez trudu. Z całą pewnością znajdą Państwo na przykład po pierwsze wóz transmisyjny Polskiego Radia, prawda? No, rzucę się w oczy bez dwóch zdań. Mariusz, ty spacerowałeś dzisiaj po górach, opowiadałeś, prawda? A przypomnisz proszę, w jakiej dolinie byłeś? Docelowo doszliśmy do wodospadu Siklawica. A właśnie, to proszę posłuchaj tego. Ja ostrzegam pana redaktora i wszystkich słuchających przed Doliną Białego. To jest bardzo niebezpieczna dolina. Ja w 72 tam byłem i do tej pory mam tą kobietę, z którą ja tam wtedy dziewczyną poszedłem. Także może być związek na całe życie, to już będzie ze 42 lata. Także ja ostrzegam przed wizytą, przed spacerem w tej dolinie. Tatrzańskie doliny mogą być bardzo niebezpieczne. Powiedz od razu szczerze, czy spotkałeś tam jakąś. Ja nie wiem, czy się jest czego bać, bo to jest bardzo... To nie wiem, czy jest się czego bać, to jest bardzo korzystna informacja, chciałem powiedzieć. No to powiedz jeszcze bo tylko, czy warto ją wykorzystać. Spotkałeś może jakąś młodą damę gdzieś tam na trasie? No jeśli tak, to wiesz, jakie konsekwencje mogą być. No, tym razem nie, mówiąc szczerze, że tym razem nie, ale to może z racji tego faktycznie, że teraz w górach no, frekwencja nie dopisuje, no bo właśnie. Nie wiadomo czemu. No ludzie jakoś nie mają ochoty no dobrze. Na spacer w górach, chociaż pogoda piękna. Pospacerowaliście odrobinkę, to być może warto byłoby coś zjeść. Wiem, że rano opowiadałeś się o oscypku, to może teraz na coś konkretnego przyszłaby pora? No jak najbardziej, tym bardziej, że pora taka, że właśnie już można się stać się głodnym, a Zakopane to w końcu doskonałe miejsce dla wszystkich tych, którzy lubią dobrze i co najważniejsze, smacznie zjeść. A góralska kuchnia to prawdziwa skarbnica tradycyjnych smaków, choć jak przyznają górale, nie do końca może przypaść do gustu wegetarianom, choć i dla nich miejscowi kucharze są w stanie przyrządzić coś smacznego, zdrowego, no i właśnie tradycyjnego. O tym, co należy zjeść będąc w Zakopanem, opowiadał mi pan Jan Wojtanek, szef kuchni w zakopiańskich karczmach. Najczęściej goście wybierają nasze regionalne dania. Jest to z takich przystawek moskol, czyli placek ziemniaków gotowanych, pieczony na blasie. Najczęściej podawany z masłem czosnkowym i bryndzą. Zup, też koną takiej góralskiej kuchni, jest oczywiście kwaśnica. Też mam dosyć ważne pytanie, bo niektórzy jak patrzą na kwaśnicę albo spróbują, to mówią, że no kwaśnica to w sumie to samo co kapuśniak. Czym się różni? Bardzo duża różnica. Przede wszystkim góralska kwaśnica jest na ziobrze wędzonym. Dobry wędzony wywar, jest dobra góralska kapusta, dużo śluki, czyli mięsa, no i to zieberko. No dobra, to zjedliśmy już zupę i co dalej, co na drugie danie? Mamy golonkę pieczoną dla takich, co chcą tak lubić zjeść, różne kotlety z grilla, karczek. No i oczywiście jagnięcinę i baraninę. Na różne sposoby jagnięcinę, czyli to mięso najzdrowsze, czyli kotleciki jagnięce, pieczeń, gulasz jagnięcy, gwicz jagnięca z takimi paluchami serowymi, z posmażoną cebulką. Pan z tego, co mówi, no to są konkretne potrawy. No niestety góralska kuchnia nie należy. A dlaczego niestety? Mówię niestety dla tych, którzy by chcieli cienko strasznie zjeść, ale też mamy jakieś sałatki i różne takie lekkie dania, nawet mało kaloryczne, ale jednak nasza góralska kuchnia bardziej jednak kojarzy się z taką trochę tłuściejszą. Wie pan, jak ktoś przyjdzie na golonkę, to nie pyta się, czy ona jest fit, tylko chce golonkę i kawał mięsa i tyle. To prawda. A z czego pana zdaniem to wynika? Bo przynajmniej mi się tak wydaje, tak sobie tutaj myślę, wnioskuję, że no, górale jedzą tak konkretnie, no bo tutaj praktycznie wszędzie jest pod górę. No właśnie, to wynika z tego, że to jedzenie musi być takie porządne. To dobrze, jesteśmy już po zupie, jesteśmy po drugim daniu, a może jakiś deser góralski? Najbardziej popularna jest szarlotka na ciepło z lodami, albo na przykład bardzo popularnym deserkiem jest takie teraz jesienne jabłko pieczone z żurawiną, z prażonymi migdałami. Zapytam jeszcze o rybę, bo to chyba też jest dosyć ważny element w kuchni tutaj tatrzańskiej, zakopiańskiej. No, ryba to wiadomo, górski pstrąg z hodowli tu zakopiańskiej jest chyba najbardziej popularną rybą, czy na Wiglię, czy ogólnie w restauracjach. To na koniec takie praktyczne mam do pana pytanie. Załóżmy, że ktoś przyjeżdża do Zakopanego, chce bardzo dobrze to miejsce zapamiętać. Co koniecznie musimy mu zamówić? No koniecznie oscypek lub moskol. Można sobie wziąć w duecie tego i tego spróbować. To jest moim zdaniem taka ikona. Kwaśnica. Ja przynajmniej proponuję, jak mam jakichś gości, coś z jagnięciny. Akurat teraz mamy ciepłe dni, ale no za jakiś czas pewnie zrobi się zimno, spadnie śnieg, przyjadą narciarze, wrócą zmarznięci ze stoku narciarskiego. Co na rozgrzanie? Na rozgrzanie to na pewno jakieś płyny, czyli jakieś piwko grzane, bezalkoholowe. To są jakieś takie góralskie sposoby na przyrządzenie grzanego piwa? No nie, ale są inne sposoby na inne gorzałeckie, które można łączyć z herbatką, no nie? Mamy herbatkę po góralsku, jak to się mówi. Herbatka po góralsku, albo dla baciala, albo dla tych, co zmęceni, no nie? Ja może jeszcze tak osobiście od siebie polecę to, co udało mi się tutaj zjeść dobrego. To było takie połączenie tradycyjnej góralskiej kuchni z nowoczesnością, bo to było ragu jagnięce z takimi kluskami brędzowymi, z chołuszkami to się bodajże nazywa. Rewelacyjna rzecz. Tradycja i nowoczesność w jednym, więc tutaj w Krupówkach takie rzeczy też są dostępne do zjedzenia. Zapraszam i polecam. Ostrożnie z tym zachęcaniem. Po obiedzie, ale przed kolacją niektórzy mogą być bardzo głodni. Gronka fit, Mariusz. To jest to określenie, które mi się szczególnie podoba. Pamiętam sobie. A wiesz, że my mamy jeszcze teraz obowiązki? Musimy rozstrzygnąć konkurs. Wy rano z Marcelem pytaliście o te wyrazy zachwytu, prawda? W jaki sposób można się zachwycić, widząc piękne polskie góry? No i słuchaj, wybrałem taką odpowiedź pana Krzysztofa z Dąbrowy Górniczej. Posłuchaj i posłuchajcie, szanowni państwo. Jestem bardzo ciekaw. Pan Krzysztof o zachwycie mówi tak. Do ukochanej żony by tak powiedział. Popatrz, popatrz, jak pięknie, jak cudnie, jak wspaniale. Nawet twoja mama by się zachwyciła. Co ty? No, faktycznie. Nie, to jest mistrzostwo świata autentycznie. To nie ma z czym dyskutować. Komplet termo... To jest zachwyt nad zachwyty. Komplet punktów, naprawdę. Tak, i komplet termoaktywnej bielizny bezszwowej Brubek także dla pana Krzysztofa. Mariusz Szemiński, bardzo dziękujemy. Dziękujemy za piękne opowieści z Zakopanego. 17.21, już za chwilę będziemy biegać. Na program zaprosił Brubek, producent bielizny termoaktywnej Extreme Wool. You hold the line when every one of them is giving up and giving in. Tell me, in this house of mine, nothing ever comes without a consequence or cost. Tell me, will the stars align? Will heaven step in? Will it save us from our sin? Will it? 'Cause this house of mine stands strong. That's the price you pay. Leave behind your heart. Tree shadowing, what's happening? Looking through the glass, find the wrong within the past. Knowing we are the youth. Cut until it bleeds out of wood without the peace. Face a bit of the truth, the truth. That's the price you pay. W studiu pojawili się panowie Fitz. Dobry wieczór, Krzysztof Łoniewski, Paweł Januszewski. Dzień dobry, to u nas. Warto było dobry przyjść. Wieczór, tak jest. Zapytałem, czy panowie kojarzą golonkę fit i proszę sobie wyobrazić, że kojarzą. Paweł to tylko golonkę fit dotąd spożywał, a drugi pan fit, pan Krzysztof, to w ogóle golonki nie jadł. Tak no, zdarzyło się, no, ale dawno temu i te chudą część. Tak, czyli, no właśnie, czyli nie ma zdania. Nie ma. Czyli golonka fit właściwie. Znaczy albo ma zdanie i nie tak, natomiast nie jadł. 17.23. Do wspólnego biegania zaprasza PKO Bank Polski, sponsor strategiczny akcji Biegam, bo lubię. Sponsorem audycji i biegów na orientację jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Biegam, bo lubię. Dziś w Biegam, bo lubię, temat raczej oczekiwany. Porozmawiamy z Pawłem o biegach niepodległości w całym kraju. Co roku o tej porze mówimy, że to naprawdę świetny sposób na przeżywanie święta niepodległości. Tu, Paweł, kontrowersji nie ma. Nie ma. Wskazują na to liczby lub cyfry, które są w tym roku wokół tematu biegów niepodległościowych. Do tej pory one głównie były skupione na dacie 11 listopada, a w tym roku ze względu na ogrom tych imprez, no i oczywiście stulecie, wiele biegów odbywa się również dzień wcześniej, żeby mieszkańcy tych mniejszych na przykład miejscowości mogli biegać zarówno u siebie, jak i w tych dużych lokalizacjach. Ja się pochwalę, że biegnę dwa razy. Pierwszy raz biegnę w Nieporęcie, a drugi raz tutaj w Warszawie tradycyjnie już oczywiście 11 listopada. A propos biegów w Warszawie, to on kojarzył się do tej pory jako bieg z taką najwyższą rekordową frekwencją. Teraz cała biegowa Polska mówi tak naprawdę o tym, co się ma wydarzyć w Poznaniu. Tak, zatrzymajmy się najpierw przy Warszawie, bo w Warszawie już myślę, że od kilku lat, zresztą sukcesywnie rośnie liczba ludzi startujących w Warszawie przy okazji Biegu Niepodległości. W tym roku liczba startujących ma być około 20 tysięcy, to jest imponująca liczba. Wydawać by się mogło, że jest imponująca właśnie do momentu, kiedy nie spojrzymy na Poznań. Poznań skupia w tej chwili uwagę sportowej, takiej biegowej części Polski. Największy bieg, chyba największy w historii, jakikolwiek się odbył w Polsce, ma się odbyć właśnie w Poznaniu. No zdecydowanie. Miało być 20 tysięcy, później zwiększono do 25 tysięcy. Wiemy, że liczba 30 tysięcy to jest ta liczba, której się organizatorzy spodziewają. To jest ciekawe, bo już się mówiło, że się odchodzi od, że imprezy biegowe, szczególnie maratony, tracą uczestników, jest ich jakby mniej oczywiście. Frekwencyjnie. Natomiast okazuje się, że liczba 30 tysięcy biegaczy w Polsce jest realna. Ja naprawdę czekam na informacje jak to się wszystko uda. Wspomniałeś o tym, że będziesz w Warszawie na Biegu Niepodległości i ja również. Biegaczy nie musimy namawiać do tego, żeby wystartowali w tym biegu, natomiast namawiamy kibiców, żeby przyszli i zobaczyli tę biało-czerwoną wstęgę. No tak, namawiamy kibiców, aczkolwiek udział w tym biegu robi wrażenie. No hymn grany przed startem tego biegu jest imponujący. No, jak ma być 20 tysięcy, przynajmniej tutaj w Warszawie ludzi, zresztą w każdych innych lokalizacjach warto przyjść. Myślę, że jeżeli ktoś jest w stanie przebiec 5 kilometrów, a uważam, że dystans 5 kilometrów jest naprawdę dla każdego. Te limity, które są, limity na przebiegnięcie tych różnych biegów, są na tyle duże, że każdy, kto jest się w stanie poruszać, na pewno jest w stanie ukończyć ten bieg. Także oczywiście, jak ktoś nie może przebiec, to zapraszamy na trasy tych biegów. Ta biało-czerwona flaga, nie wiem jak jest w innych lokalizacjach, ale Warszawa jest kojarzona z grupami jakby tych biegaczy podzielonych na dwie części. Jedna część dostaje koszulki białe, druga część czerwone i na początku ta flaga tych kilku tysięcy biegnących ludzi robi wrażenie. Wygląda to rzeczywiście imponująco. Cieszymy się, że od lat program trzeci jest patronem Warszawskiego Biegu Niepodległości, a teraz już czas na konkurs. Sponsorem nagród w audycji jest Garmin, producent opasek fitnessowych i zegarków sportowych z GPS. Dziś do wygrania zegarek biegowy Garmin Forerunner 235 o wartości 750 zł brutto. Dodajemy do niego jeszcze ciekawą książkę biegową pod tytułem Osobisty dziennik biegacza. Dopasuj plan treningowy, ciesz się postępami. Co trzeba zrobić, żeby wygrać wszystkie nagrody? Trzeba ułożyć ciekawe wyrażenie ze słowami bieganie i niepodległość. Na propozycję czekamy pod numerem SMS 73533. Koszt to 3,69 zł brutto. Regulamin konkursu dostępny na trójkowej stronie internetowej. Rozwiązanie po godzinie 17.30. Jeszcze raz numer SMS 73533. Szybko dziś zapraszamy na bieganie poza biegami niepodległości. Akcja Biegam, bo lubię się kończy. Akcja Biegam, bo lubię pomału się kończy. Pomału się kończy 9. sezon akcji, a za rok 10-lecie naszej akcji Biegam, bo lubię. Mam nadzieję, że będzie co najmniej 110 lokalizacji, gdzie będziemy zapraszali na te nasze bezpłatne treningi. Ale wracając do zaproszeń, ja zdecydowanie namawiam, żebyście Państwo wzięli udział w tych biegach, bo tych biegów jest tak dużo w całej Polsce i w każdym myślę, że miejscu można znaleźć taki bieg. Spróbujcie na sportowo, wtedy nie będzie żadnych wątpliwości. Prawda? i żadnych będzie tylko pozytywnie. Będzie tylko pozytywnie. I tradycyjne pozdrowienia na zakończenie dla biegaczy z mapą. Sezon zawodów na orientację teoretycznie rzecz biorąc już się zakończył, ale dotyczy to tylko imprez z tak zwanego centralnego kalendarza, czyli takich jak Mistrzostwa Polski na przykład. Pogoda do biegania także na orientację dopisuje przecież przez cały rok i z tego założenia wychodzi niemal 500 zawodniczek i zawodników, którzy w ten weekend pojadą do Brennej w Beskidzie Śląskim na górskie ekstremalne zawody Zawody na Orientację. To impreza rozgrywana już po raz 17. Gratka dla twardzieli, bo na uczestników czekają tam 2 dni ścigania, a na trasach najszybsze z dwuosobowych zespołów spędzają po dobrych kilka godzin na każdym etapie. Limit czasu to 8 godzin na każdym etapie. Naprawdę można się trochę zmachać, ale tak przyjemnie. Do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Sponsorem audycji i biegów na orientację jest producent wielofunkcyjnego preparatu CX80 www.cx80.pl. Autopromocja Polskiego Radia. 9 listopada świętujemy pierwsze urodziny Polskiego Radia Chopin. O godzinie 19 w studiu imienia Władysława Szpilmana wystąpi Włodek Pawlik Trio. W autorskich aranżacjach usłyszymy kompozycje Fryderyka Chopina i Ignacego Jana Paderewskiego, a także utwory inspirowane poematem Angeli Juliusza Słowackiego. Zapraszamy na transmisję na portalu i Facebooku Polskiego Radia Chopin. Koncert powtórzymy w dniu Święta Niepodległości na antenie Polskiego Radia Chopin o godzinie 12. Autopromocja Polskiego Radia. Tu Trójka, program trzeci, 17:30 minęła. Skrót najważniejszych informacji, Romuald Wójcik. W Rzeszowie zabrzmi w niedzielę dzwon niepodległości, odlany specjalnie na stulecie odrodzenia polskiej państwowości. Potem odbędzie się koncert Polska Niepodległa. Towarzyszyć mu będzie wystawa pomiędzy Rosją a Niemcami. Dzień wcześniej w stolicy Podkarpacia odbędzie się Noc Pamięci. Od 19 przy 19 pomnikach zostaną zapalone znicze i położone kwiaty. Małżeństwo z Pomorza wyłudziło blisko 500 000 złotych. O szczegółach Łukasz Szwej. Prokuratura Regionalna w Katowicach skierowała do Sądu Okręgowego w Koszalinie akt oskarżenia przeciwko małżeństwu z Pomorza. Para umieszczała w internecie fikcyjne ogłoszenia o pracę. W ten sposób otrzymywali dane osobowe razem ze skanem dokumentów tożsamości. Podszywając się pod te osoby, podejrzani zakładali na ich dane rachunki bankowe, a następnie zawierali umowy pożyczek. W sumie popełnili 4005 przestępstw. Pokrzywdzeni pochodzili z całej Polski, także z województwa śląskiego. Większość z nich to osoby młode, szczególnie studenci. Małżeństwo przyznało się już do popełnionych czynów. Grozi im do 8 lat więzienia. Katalońska policja ujęła mężczyznę, który miał planować zamach na premiera Hiszpanii Pedro Sancheza. Według mediów zatrzymany jest wyspecjalizowanym snajperem. W jego domu znaleziono 16 rodzajów broni, w tym karabiny wyborowe. Motywem były plany premiera ekshumacji generała Franco. Niedoszły zamachowiec jest przeciwnikiem przeniesienia zwłok generała poza mauzoleum hiszpańskiej wojny domowej w Dolinie Poległych. Ekonomia w Trójce. W studiu Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Zaczynamy od gospodarczej wiadomości numer jeden. Polska ma kolejną umowę na gaz ze Stanów Zjednoczonych. Przy podpisaniu umowy między PGNiG a amerykańską firmą Chenier byli obecni prezydent Andrzej Duda i amerykański sekretarz energii Rick Perry. Dywersyfikacja w energetyce jest kluczowa dla pozycji Polski. Moje uznanie dla polskich władz za to, że dostrzegają potrzebę dywersyfikacji dostaw. Pierwsza dostawa skroplonego gazu ma dotrzeć w przyszłym roku. W ciągu 3 pierwszych lat do gazoportu w Świnoujściu ma trafić nieco ponad 500 000 ton LNG, a w kolejnych niemal 30. Prezes PGNiG Piotr Woźniak powiedział, że wynegocjowana cena jest o 20-30% niższa od stawki Gazpromu. Negocjacje trwały ponad rok. Ważny jest i ten kontrakt, i poprzedni, i pewnie jeszcze następne, które będziemy mieli. Sądzę nie jeden, ale pewnie jeszcze ze dwa, dlatego że nasz portfel LNG musi być zbudowany we właściwy sposób. W październiku PGNiG podpisało umowę z dwiema amerykańskimi firmami. Polska sprowadza też skroplony gaz z Kataru. Podpisana dziś umowa ma obowiązywać 24 lata. Komisja Europejska podnosi prognozę dynamiki polskiego PKB. Ma wynieść 4,8%. W maju Bruksela prognozowała, że wzrost będzie o 0,5% niższy. Komisja szacuje, że w kolejnych latach PKB będzie spadać. W przyszłym roku będzie na poziomie 3,7%, a wśród powodów komisja wymienia rosnącą inflację i brak rąk do pracy. Wzrost gospodarczy ma się opierać na inwestycjach i konsumpcji, które będą wspierane m.in. przez szybki wzrost płac i unijne fundusze strukturalne. Deficyt finansów publicznych ma być stabilny, deficyt strukturalny ma wynieść 2% PKB, spadać ma dług publiczny. Jest chętny na zakup spółki Getback, to szwedzka grupa Hoist. Sam Getback poinformował o rozmowach wczoraj, dziś ujawnił się ewentualny nabywca. Wartość transakcji może przekroczyć 1 000 000 000 złotych. Hoist poinformował również, że liczy na to, że negocjacje z Getbackiem zakończą się do końca grudnia.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No to teraz, proszę Państwa, będziemy trochę marzyć, a właściwie to wspominać. Ja chciałem pozdrowić bardzo serdecznie pana redaktora z Zakopanem i może powiedzieć krótko o tym miejscu, które dla mnie jest zawsze wyjątkowe z Zakopanem. Jest to dworzec PKP. Nie jest to najpiękniejszy dworzec na świecie, ale zawsze oznaczał dla mnie początek podróży, początek kolejnego wyjazdu w góry. Byłem to naprawdę często wcześniej, także jest dla mnie zdecydowanie bardzo wyjątkowym i bardzo fajnym miejscem. Prawda? To takie emocje, które się wiążą z takimi konkretnymi miejscami. No przede wszystkim to pierwsze takie uderzenie. Znowu tam jesteśmy, znowu szykuje się wielka przygoda, znowu te piękne krajobrazy i to czyste powietrze. Czyste oczywiście tam nieco wyżej w górach. Przekażemy Mariuszowi, bo Mariusz, to zdaje się, niedługo z takiego dworca to nawet będzie korzystał, wracając tutaj do Warszawy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 20 minut do 18 i już za chwilę Puls Trójki. Zapraszam w imieniu Magdaleny Uchaniuk-Gadowskiej. Komu mnie kwiateczki rwała, a ten wianek gotowała. Tobie miły, nie inszemu, któryś sam mił sercu memu. Włóż na piękną głowę twoją tę rozkwitłą pracą moją, a mnie samę na sercu miej. Toż i o mnie sam rozumiej. Thank you. Trójki. Witam Państwa bardzo serdecznie, a dzisiaj porozmawiamy o tym, co będzie się działo w najbliższą niedzielę, 11 listopada w Warszawie. W studiu już goście pan Robert Winnicki, prezes Ruchu Narodowego, a także poseł. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Oraz pan Marcin Horała, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniam się. No właśnie, panowie, jak panowie sobie wyobrażają obchody 11 listopada w Warszawie w najbliższą niedzielę? No ja myślę, że będą to obchody wielorakie, wielopostaciowe, bogate w różne wydarzenia. No i w tym wydarzenia takie, powiedzmy, największe, jak Marsz Niepodległości, który będzie poprzedzony mszą świętą o godzinie 11 pod Sejmem tutaj. Krucjata Różańcowa organizuje. Następnie będzie przemarsz na Rondo Dmowskiego i tam o 14 start Marszu Niepodległości. No, co się jakby okazało się wczoraj, że nakłada się tutaj z inicjatywą rządu i prezydenta, także myślę, że tu jeszcze jakieś uzgodnienia, wyjaśnienia przed nami. No i tyle. No i myślę, że do wieczora ten program będzie również trwał. Te obchody są przede wszystkim rozłożone na cały rok, a nawet więcej. Obchody stulecia niepodległości. Kilka tysięcy różnego rodzaju inicjatyw w całym kraju. W ten, może powiedzmy, weekend, czy nawet przedłużony weekend, to znów w samej Warszawie sporo wydarzeń. Jest koncert dzień wcześniej, 10 wieczorem na Stadionie Narodowym o 12 o wspólne odśpiewanie hymnu też w całej Polsce, zresztą wcześniej uroczysta zmiana warty, będzie festiwal na krakowskim Przedmieściu, no i marsz biało-czerwony startujący o 15, a co do drugiego marszu, no czekamy na decyzję sądu i pewnie jakieś dalsze ustalenia jeszcze tu trzeba będzie poczynić, natomiast na pewno ten o 15 się odbędzie. Ale panowie, bo tutaj jest godzina 15, wymieniana Ruch Narodowy i Marsz Niepodległości godzina 14, naprawdę nie da się jakoś porozumieć, żeby marsz wyruszył w tym samym czasie? Ja myślę, że przestrzeń do rozmów jak najbardziej jest. No, mamy doświadczenie w zakresie różnych sytuacji, które były na Marszach Niepodległości. Organizujemy ten marsz po raz 9, tak? Bo to 8 lat z rzędu środowiska narodowe, Stowarzyszenie Marsz Niepodległości. Ale nie słyszymy, które... żeby była jakaś wspólna deklaracja do tej pory. Ja myślę, że to, że nie ma wspólnej deklaracji, to nie znaczy, że przynajmniej z naszej strony nie ma dobrych intencji i nie ma chęci do rozmów, jeśli chodzi o Stowarzyszenie Marsz Niepodległości. No cóż, ja myślę, że jeśli o godzinie 14 my zaczniemy, to po prostu dobrym staropolskim obyczajem o godzinie 15 jako gospodarze dorocznego marszu przywitamy chlebem i solą władze państwowe, bo niezależnie od różnic ideowo-politycznych, jakie nas dzielą, no to jednak nie wiem, czy się spodziewać, czy nie spodziewać pierwszego obywatela RP, czyli pana prezydenta, no to jest jednak pewna symbolika. Tak będzie, panie pośle? Ja myślę, że tak, że tutaj trzeba zakładać dobrą wolę wszystkich stron, że obchody Święta Niepodległości to powinno być to, co Polaków łączy, łączą narodowe barwy. I że też, no co trzeba w tej sytuacji zauważyć, że ci, którzy chcieli zepsuć te obchody, chcieli, mówię tu chociażby o prezydent Warszawy, którzy prowokują przed nimi, żeby może do czegoś niedobrego doszło, że ich wysiłki spełzną na niczym, że odbędą się wspólne, radosne właśnie biało-czerwone obchody, nie byle jakiego, bo przecież setnej rocznicy odzyskania niepodległości ona zdarza się tylko raz. To jeszcze wrócę do takich kwestii technicznych, czyli o godzinie 14 marsz niepodległości ruszy, czy będzie czekał jednak na prezydenta na Rondzie Dmowskiego? Jak wie to pani, pan sobie wyobraża? Ja też nie jestem prezesem Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Ostatni marsz, którym organizowałem, to 2013, tak bezpośrednio, tak? Więc tutaj koledzy... Ale pan wszystko wie dokładnie, Ja wiem, bo jestem członkiem stowarzyszenia, jestem jakby w gremium też decyzyjnym od strony takiej bardziej ideowej tego całego wydarzenia, więc wiem, co tam się dzieje. Natomiast kwestie techniczne w tej chwili są jeszcze uzgadniane, konsultowane. No, czekamy też ten wyrok sądu, bo on też jest jakoś istotny w tej całej układance. Natomiast chciałem powiedzieć, że my naprawdę przejawiamy dobrą wolę, niezależnie od tego, że ani do Komitetu Prezydenckiego nikt nie pofatygował się zaprosić. Łącznie z tym, że, nie wiem, dzisiaj rano pojawiła się wypowiedź pana wicepremiera Glińskiego, że on ubolewał, że marsz jest zgromadzeniem cyklicznym, bo nie da rady wtedy go odwołać. Jakby zrozumiałem z tych jego słów, że intencją rządu też było odwołać marsz, tak jak tylko to się nie udało. Nic mi na ten temat nie wiadomo, żeby taka intencja była. No tak intencją, wynika z słów wicepremiera Glińskiego dzisiaj rano. No. Intencją od początku był, tak jak zresztą wypowiadał się pan prezydent, wspólny dla wszystkich marsz pod flagą biało-czerwoną i myślę, że jesteśmy już bardzo blisko tego, żeby taki marsz się odbył i żeby przebiegł w pozytywnej atmosferze. I no tak jak mówię, myślę, że nie ma co tutaj na siłę szukać pól do sporu, tylko dodatkowe szczegóły wyjaśnić tak, żeby taki marsz się odbył. Jak co roku. Ale jak... przecież tych momentów do wyjaśniania tych szczegółów, panie pośle, no, było wiele przez ten mijający rok. I czemu to jest tak wszystko na ostatni moment zostawione? Ja nie wiem, czy tak aż na ostatni moment różne inne uroczystości związane ze stuleciem niepodległości są z dużym wyprzedzeniem zorganizowane. No tu w pewnym momencie nie udało się dogadać pewnej formuły. Następnie pani Hanna Gronkiewicz, czyli co pan ma na myśli? No, wspólnej formuły takiego marszu z udziałem władz państwowych. No, nie wiem, nie uczestniczyłem w tych rozmowach, no ale fakt jest taki, że się nie udało w którymś tam momencie. Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz swoją decyzją chciała zablokować, ale przecież wiedziała, że ta jej decyzja będzie nieskuteczna, natomiast bardziej sprowokować, zaognić sytuację, postawić pod znakiem zapytania legalność Marszu Niepodległości. Jak rozumiem, bo zależało jej na tym, żeby doszło do jakichś zdarzeń, do których nie powinno dochodzić. Ta decyzja, jakby szybka reakcja prezydenta i premiera po konsultacji organizacji Marszu Państwowego o 15 gwarantuje, że będzie marsz w rocznicę polskiej niepodległości biało-czerwony, wspólny, państwowy, a kwestie Marszu Niepodległości, no czekamy na decyzję sądu i jak rozumiem po tej decyzji będzie jeszcze pole do uzgodnień, żeby jakąś formułę wypracować. Przypomnijmy, że formalnym organizatorem biało-czerwonego marszu z udziałem prezydenta, jak i premiera jest dowództwo garnizonu Warszawa, czyli marsz będzie ochraniać wojsko. Może to właśnie chodziło też o to, żeby zrobić taki krok w przód i żeby ta ochrona marszu była jeszcze lepsza niż dotychczas. No być może, chociaż ja powiem, że przy wprowadzanie wojska do uroczystości cywilnych poza elementami takimi jak kompania honorowa, to reprezentacyjna Wojska Polskiego, to jednak budzi moje jakieś wątpliwości. Trzeba też pamiętać, że Marsz Niepodległości siłą jego w ogóle przez te minionych 8 edycji i fakt, że on urósł do około 100 tysięcy corocznych uczestników, było właśnie to, że on był imprezą zawsze oddolną, organizowaną rękami setki tysięcy wolontariuszy, spontaniczną taką w wielu obszarach, na który zjeżdżało się i zjeżdża się dziesiątki, setki tysięcy ludzi właśnie dlatego, że poczuwają się, że to nie jest marsz rządowy, czy marsz nawet jakiejś określonej opcji politycznej, tylko jest to marsz narodowy w sensie narodu, tak? I no na pewno jako organizatorzy nie chcielibyśmy, żeby ta idea została zagubiona. I też mamy takie, no chociażby po rozmowach z profesorem Żarynem na przykład, który cieszy się z tego, że państwo niejako przejęło obchody 1 marca coroczne, tylko prawda jest taka, że od momentu, kiedy one zostały upaństwowione, to tam jest coraz mniej ludzi, bo się zmieniają w taką urzędową oficjałkę, a utraciły ten społeczny charakter. No i też zależałoby nam na tym, żeby tak samo nie stało się z Marszem Niepodległości, ponieważ w tym tkwi jego siła, piękno i dynamika, że on jest taką naprawdę manifestacją polskich serc i Polaków z całego kraju, z zagranicy. Mnóstwo osób przyjeżdża, dostaje dziesiątki telefonów z Niemiec, z Londynu i tak dalej. Ale ciężko sobie wyobrazić Marsz Niepodległości, marsz w setną rocznicę odzyskania niepodległości bez, no tak jak pan powiedział, pierwszego obywatela. I dlatego został zaproszony przez Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, pan prezydent. Właśnie bez premiera. To prawda, natomiast no, też trzeba powiedzieć, że uczestnictwo najważniejszych osób w państwie wymaga jednak zupełnie innego poziomu zarówno zabezpieczenia, jak i organizacji marszu. Pamiętamy te sceny z zeszłego roku, kiedy to taka grupa prowokatorów się wmieszała. Ale przecież nie jest wykluczone, że w tym roku będzie podobnie. Z haniebnymi hasłami, no co tu dużo mówić, rasistowskimi. I było to przedstawione jakoby, no i również na świecie, i rzutowało to na nasz wizerunek na arenie międzynarodowej, jakoby pod takimi hasłami szedł marsz, co było kłamstwem po prostu, to była nieprawda. No niemniej takie zdarzenie miało miejsce. No i gdyby na przykład do takiego marszu z udziałem najwyższych władz państwowych skutecznie na dłuższy czas się taka grupa była w stanie wmieszać, no to straty byłyby niepowetowane. Stąd konieczność właśnie też zaangażowania wojska, służb państwowych w organizację, żeby nic takiego nie miało miejsca. Właśnie myśli pan, że to jest gwarant tego, że takie hasła się nie pojawią, że nie będzie tych prowokacji? Próby prowokacji zawsze mogą być. No tego oczywiście nigdy nie możemy wykluczyć. Natomiast znacznie zwiększa poziom zabezpieczenia i obrony przed nimi. Plus ta zasada, że w tym marszu państwowym jedynymi symbolami jedyną symboliką są biało-czerwone flagi, więc od razu wiadomo, że jak ktoś próbuje wchodzić z jakimkolwiek hasłem, no to nie jest to decyzja organizatorów marszu, on nie reprezentuje organizatorów marszu, oni się nie podpisują pod żadnym innym hasłem niż stulecie polskiej niepodległości i polska flaga. No to jest właśnie to, że na Marsz Niepodległości poza tymi dwoma transparentami w tym roku zawsze przyjeżdżają tysiące ludzi, setek i tysięcy najróżniejszych organizacji od, nie wiem, koła łowieckiego z Podbiałegostoku po parafię z Poznania i tak dalej, którzy ze swoimi emblematami i znakami organizacyjnymi, oprócz flag biało-czerwonych, bo to zawsze jest marsz biało-czerwony, przychodzą. Ale I ta różnorodność tak, jest na pewno też bogactwem marszu. Ja bym chciała jeszcze wrócić do tego, co mówił pan poseł Horała odnośnie tego baneru. To pani Hanna Gronkiewicz-Waltz powiedziała, że te osoby nie zostały do tej pory ukarane, które ten baner niosły, jak jest z tą sytuacją. No tak faktycznie jest, natomiast ja nie znam szczegółów tego postępowania. No co więcej, oczywiście aczkolwiek niebywale godne potępienia i również pewnie do opisania w kategoriach prawnych, no to jednak nie jest to jakaś zbrodnia w systemie polskim prawnym, tak jak, nie wiem, zamordowanie kogoś, czy nawet poważniejsza kradzież. Ale tak jak mówię, tu bardziej mówimy o kwestiach wizerunkowych, o tym, co dla wizerunku Polski na świecie takie zdarzenie znaczy. I tyle. Natomiast pani Hanna Gronkiewicz-Waltz tutaj absolutnie niepoważna w swoich wypowiedziach, to znaczy te uzasadnienia, które podawała, nie trzymały się logiki, nie trzymały się litery prawa, były sprzeczne z konstytucją i ewidentnie jedynym celem było jakieś zaognienie sytuacji, sprowokowanie jakichś sytuacji niebezpiecznych i zepsucie Polakom tego święta. Na szczęście wszystko wskazuje na to, że to się nie uda. Hanna Gronkiewicz-Waltz powiedziała Polakom, podobnie jak Rafał Dudkiewicz, odchodzący prezydent Wrocławia, jeśli nie jesteś z naszej tęczowej, euroliberalnej grupy, no to pozbawimy cię elementarnych praw obywatelskich, bo przecież prawem obywatelskim jest wolność do manifestowania. Natomiast też chciałem zwrócić uwagę, że jasne, nikt nie chce, a zwłaszcza nie chcą tego dorocznie organizatorzy środowiska narodowe Marsz Niepodległości, nigdy żadnych transparentów, które były po prostu niezgodne z polskim prawem. Tak się dzieje, taki obraz, taki przekaz idzie w świat. Ja tylko zwrócę uwagę na jedną rzecz. Ja dosyć dużo siedzę w tej anglojęzycznej sferze, w internecie, w mediów i tak dalej. No niestety jest tak, że w lewicowo-liberalnym mainstreamie, głównym nurcie zachodnim, wszystko co jest przywiązane do mocnej tożsamości narodowej, patriotyzmu, czy nawet jakiejś bardziej manifestacyjnej religijności, jest traktowane jako ksenofobia, jest traktowane jako nienawiść i tak dalej. I zwracam uwagę, ostatnia rzecz, na to, że obok zdjęć z Marszu Niepodległości jednymi z najczęściej pojawiających się dowodów na ten faszyzm, jak to oni próbują Polskę portretować, ci marksiści kulturowi najczęściej zachodni, są miesięcznice smoleńskie. Są też miesięcznice smoleńskie, to też przejaw, że tutaj nie wiadomo, co się dzieje, bo przecież ludzie z krzyżem, to jest to od razu krucjaty, inkwizycja i tak dalej. Czy panowie wyobrażają sobie sytuację, więc, że organizatorzy Marszu Niepodległości pójdą ramię w ramię z prezydentem i premierem? Ja myślę, że organizatorzy Marszu Niepodległości przede wszystkim są odpowiedzialni, jesteśmy odpowiedzialni i będziemy, i Marsz Niepodległości, wszystko wskazuje na to, że odbędzie się w tym roku, być może w nieco zmienionych pan formach poseł i z jakimiś Horała, na koniec częściami wspólnymi z Marszem Prezydenckim. Sytuację, że ramię w ramię? Na marsz zaproszeni są wszyscy Polacy. Każdy Polak, któremu bliskie są barwy biało-czerwone, jak najbardziej, najbardziej może przyjść. No, ale to też są, nie wiem, to nie na okrągło, tylko wprost, bo organizatorzy Marszu Niepodległości jak najbardziej są Polakami, więc spokojnie mogę to sobie wyobrazić. No to... A ja powiedziałbym jeszcze jedno, że wspólnota powinna wokół wartości się konstytuować, wokół suwerennego państwa, opartego o tożsamość narodową, zakorzenioną w tysiącletnim chrześcijańskim dziedzictwie. Mówił pan Robert Winnicki, prezes Ruchu Narodowego, poseł obecnej kadencji oraz pan Marcin Horała, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo panom dziękuję. Dziękuję. I zapewne spotkają się panowie na marszu. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt aż do 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na przykład kupując 55-calowy telewizor Smart TV marki LG zapłacisz 2199 zł, oszczędzając 300 zł. A kupując nowy iRobot Roomba E5 z wydajnym akumulatorem i czasem pracy do 90 minut zapłacisz 2499 zł. Propozycja obowiązuje od 5 do 14 listopada. RRSO wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank S.A. Nieludzko niskie